mają włączony program Trzeci Polskiego Radia. Ja serdecznie Państwu dziękuję za meldunki w mailu michał.grabkowski@polskieradio.pl, bo czymże byłaby audycja radiowa bez korespondencji z Państwem i bez słuchaczy? Muszę teraz troszeczkę być słodki. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Nie to, że ja cały czas jestem jakiś gorzki. Rok 1995, szósty album grupy Republika, zatytułowany Republika Marzeń, i pod numerem 7 muzyka i słowa oczywiście Grzegorz Ciechowski, Zapytaj mnie, czy cię kocham. To też bardzo trójkowa piosenka, jak i trójkowa grupa, ale o tym chyba wszyscy wiemy. 9 minut po godzinie 5, muzyka polska w naszych porannych odcinkach, jak zawsze. To pasmo z taką muzyką dla Państwa prezentujemy. Dziś ono właśnie w tym momencie, jeżeli chodzi o drugą godzinę. Przed chwilą pan Grzegorz, teraz pan Robert. Pogasł No właśnie, Robert Gawliński, Trzy noce z deszczem. No, nie będziemy tutaj wyrazu i słowa deszcz mówili na głos, bo dzisiaj mamy zupełnie inne plany, jeżeli chodzi o pogodę i meteo. Meteo wątek już za 48 minut, na pewno w pierwszym serwisie informacyjnym, który o 6. A u nas, tak jak mówiłem, polska muzyka. Doliczyłem się, drodzy Państwo, że w zasięgu wzroku mam

dams they're building. Freedom food of Asher on the 45. Well, it's a freedom food of Asher on the 45. Freedom food of Asher on the 45. Well, it's a freedom food of Asher on the 45. Everybody needs a bosom for pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for pillow. Everybody needs a bosom. Mine's on the 45. Mohammed Rafi, 45. Lata Mangeshkar, 45. Solid State Radio, 45. Ferguson Motto, and the Gigi music all in your radio. 45, two in ones. 45, Abo Records. 45, Trojan Records. 45, Freedom Food of Asher on the 45. Well, it's a Freedom Food of Asher on the 45. Freedom Food of Asher on the 45. Well, it's a Freedom Food of Asher on the 45. Everybody needs a bosom for pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for pillow. Everybody needs a bosom. Mine's on the 45. Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę mi wybaczyć, zwracam się teraz do członków zespołu Corner Shop, który właśnie wystąpił na antenie naszego radia, ale bardzo często, jeżeli myślę o tej formacji, myślę sobie w kategoriach One Hit Wonder i to właśnie chodzi mi o ten utwór, czyli artyści jednego przeboju. No, może się nie znam, może nie znam więcej muzyki od tej właśnie grupy, no, ale tak sobie spojrzałem teraz do najpopularniejszej internetowej encyklopedii, no i grupa Corner Shop nie dość, że istnieje od 1991 roku cały czas, no to jeszcze w marcu 2020 roku, czyli 3 lata temu, wydała płytę i płyta zatytułowana z England is a Garden. No ile to się człowiek uczy podczas porannych radiowych spotkań z państwem. Brimful of Asia, jak zawsze pięknie, jak zawsze porannie, no i gdzieś już widać promienie słoneczne i to jest w tym wszystkim chyba najfajniejsze. Ten artysta nazywa się Ian Brown, kiedyś dowodził wspaniałej manchesterskiej formacji, która nazywała się The Stone Roses, od wielu lat nagrywa płyty solowe i to właśnie z jednej z tych płyt First World Problems, płyty Ripples, dokładnie. To jakby młodzi słuchacze byli w tym momencie przed programem trzecim Polskiego Radia i na przykład chcieli się czegoś dowiedzieć o historii muzyki, no to proszę sprawdzić zespół The Stone Roses. Tak mi się wydaje. 19 minut do godziny 6. To znaczy nie wydaje mi się, że to Stone Roses, tylko tak mi się wydaje, że warto by było sprawdzić, drodzy młodzi słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia. 19 do 6, piękne niebo tu nad Myśliwiecką, jeszcze kilka chmur, ale tak jak mówiłem, meteo wątku żadnego nie będę poruszał. Za 19 minut serwis informacyjny, potem pora na trójkę i tam tych wiadomości na pewno będzie wiele. A u nas kobieta, która jest teraz w trasie i podobno gra niesamowite koncerty i występy na tej właśnie trasie. Często pojawia się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale tak teraz sięgam pamięcią i nie pamiętam, czy ona już śpiewała podczas naszych poranków. Słyszałem, że podobno jest w niesamowitej formie, Tori Amos i że Cornflake Girl na sam koniec jej występów się pojawia. Nie wiem, czy setlista na każdym występie taka sama, no ale przynajmniej tak było na koncercie holenderskim w tym roku, bo takie otrzymałem informacje. No ale przecież w najbliższy piątek, teraz tak sobie przypomniałem, Tori w Katowicach i tak patrzę, że jeszcze bilety na ten koncert można zdobyć. Niemniej jednak dziś bardzo miło z piosenkarką, mam nadzieję, spędziliśmy 5 minut na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz 13 do 6, no to jeszcze jedna pięknie od zawsze śpiewająca pani. She packed my bag last night pre-flight. 0 hour, 9 a.m. I'm gonna be high as a kite by then. Thank you. No tak, państwo potwierdzają, Tori Amos jeszcze nigdy nie śpiewała w naszym porannym wydaniu audycji Trójka Budzi, a teraz jedyna niepowtarzalna, zjawiskowa, obdarzona przepięknym głosem, charyzmatyczna i nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć o Kate Bush, przecież już chyba wszystko zostało powiedziane i ona chyba też debiutuje w naszym dzisiejszym paśmie, ale lepiej późno niż później. Trójka państwa budzi codziennie od poniedziałku do soboty od 4 do 6, teraz 8 minut właśnie do pełnej godziny. Właśnie, z tego wszystkiego zapomniałem pozdrowić tych wszystkich z państwa, którzy już rowerem przemierzają poranne szlaki. Także serdecznie pozdrawiamy, no i jednocześnie w sumie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Program zrealizowała Ewa Wichrowska, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i miałem wielką frajdę, kiedy mogłem przygotować dla państwa to wydanie audycji Trójka Budzi. O 6:00 serwis, a potem pora na trójkę. Dzisiaj w roli gospodarzy Radek Nałęcz i Piotr Firan. Zapraszam bardzo serdecznie. My usłyszymy się w Trójka Budzi we czwartek i w sobotę. Tymczasem miłego, słonecznego i najlepszego dnia życzymy. Be like you. And the cat's in the cradle and the